أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Ali İmran suresi 121'den başlayacak. Rabbi Zülcelal'imiz bu sure içerisinde bize nelerden bahsediyor, bu ayet-i kerimeden itibaren onu öğrenmiş olacağız. Uhud savaşından bahsediyor demiş ki zaten surenin girişinde. Evet, şu okuyacağımız ayet-i kerimeden itibaren Uhud savaşından bahsedilecek. Rabbimiz buyuruyor ki 121. ayet-i kerimede وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِن۪ينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَل۪يمٌ. Ey peygamber, hatırla o günü. Müminleri Uhud savaşı düzenine sokmak için sabah erkenden evinden çıkmıştım. Allah konuştuklarınızı işitiyor ve her iki tarafın da durumlarını çok iyi biliyordu. Evet, bu savaşın nerede ve nasıl yapılması konusunda o günkü Medine'deki insanlar arasında bazı görüş ayrılıkları vardı. Medine'de müdafaa savaşı mı yapalım yoksa başka bir tür mü olsun diye. Kimi gençler bazı tekliflerde bulundular. Kimileri de peygamberin dediğinden dışarıya çıkmayalım dediler. Ama yine peygamberimiz aleyhissalatü vesselam zırhını giymiş ve savaş için çıkmış. Geri dönmem bundan sonra dedi. Gerekli şekilde savaş için hazırlıklarına başlamış oldu. Bu ayet-i kerimede o anlardan, o sahnelerden bahsediliyor bizlere. Evet, peygamberimiz sabah erkenden çıktı, orduyu düzene koyacak. Orduyu güzelce düzene koyacak ve rahat bir biçimde savaş yapılacak. Uhud savaşı. Müslümanların, İslam devletinin ikinci savaşı. Bedir savaşında galip geldiler. Ama Mekkeliler dediler ki bu savaş böyle oldu. Biz ikinci bir savaşta sizi yeneceğiz demek suretiyle tekrar onlar hazırlandılar. Müslümanlar da hazırlandı. Bu Müslümanların ikinci savaşı. İslam devletinin ikinci savaşı olmuş oluyor. Evet, 121. ayet-i kerimede peygamberimizin sabah erkenden orduyu savaş şekline sokmak için hazırlık yaptığından bahsedildi. 122. ayet. İz hemmet taifetâne minkum en tefşelâ. Vallahu veliyyuhuma ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Evet. Dinleyicilerimiz bu ayeti kerimeleri dinlemezden önce İslam tarihinden Uhud savaşını okumuş olsalardı, zemin olarak, fon olarak o kafalarında yer etseydi, ondan sonra biz anlatsaydık daha iyi anlaşılırdı. Ama biz özetin özetini yapmak suretiyle savaşı da, o manzarayı da gözümüzün önüne getiriverelim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam savaşta ordunun durumunu, vaziyet planını ayarladı. Uhud dağının o mıntıkadaki bir geçit var. O geçide bir kısım Müslümanları, okçuları yerleştirdi. Siz dedi burada mutlaka durun, buradan ayrılmayın. Savaş bitse de ayrılmayın. Hatta bütün bizim cesetlerimizi kargalar yediğini görseniz bile buradan ayrılmayın. Bu şekilde kesin ve kat'i emir vermişti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Savaş Müslümanların lehine tecelli edip de müşrikler bozguna uğrayıp kaçmaya başladıklarında, Müslümanlar da onlardan kalan ganimetleri toplamaya başlayınca o okçulardan bir kısmı savaş bitti hadi inelim dediler. Bir kısmı da dediler ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmuştu. Yani bizim öldüğümüzü görseniz, bizim cesetlerimizi yediklerini görseniz bile bunu yapmayın demişti. Yapmayalım. Pek çoğu Peygamberimizin sözüne itibar etmediler. Savaş bitmiştir, Müslümanlar kazanmıştır demek suretiyle oradan ayrıldılar. Oradaki birkaç Müslüman kaldı Peygamberimizin sözünü dinleyenler. Çok iyi savaşçı olan henüz Müslüman olmamış o günlerde Halid bin Velid. Baktı ki orada kimse yok. Hemen bozguna uğramış olan Mekke müşrik ordusunu oradan tekrar buraya içeriye aldı. Oradaki okçuları öldürmek suretiyle. Dolayısıyla Müslümanlar iki düşman gücü arasında kalıverdiler ve bozguna uğradılar. Sıkıntı içerisindeler. İşte okuyacağımız 122. ayet Ali İmran suresinin 122. ayeti bundan bahsediyor. İz hemmet taifetâni minkum en tefşelâ. Vallahu veliyyuhuma ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. İçinizden iki grubun paniğe kapıldığını da Allah bilmekteydi. Halbuki Allah onlara yakındı. Müminler sadece Allah'a güvensinler. Evet, ne yapacağız dediler. Orta evde kaldık. Her taraftan düşman sıkıntısı arasındayız. Ne yapmamız gerekir? Paniğe kapıldı. Ama Allah Müslümanların yardımcısıydı. Allah onlara daha yakındı. Dolayısıyla müminlerin Allah'a tevekkül etmeleri gerekiyordu. Önce peygamberin sözünü dinlemeleri, sonra da Allah'a tevekkül ederek savaşı bitirmeleri gerekiyordu. Dünya malına ve hırsına karşı dayanamadılar, sabredemediler. Oradaki okçular geliverince Halid bin Velid hemen oradan Müslümanları kıskıvrak iki çember altına alıverdi. Dolayısıyla bozguna uğrar gibi bir duruma düştüler. Ama müminlerin yardımcısı Allah'tır. Destekçisi Allah'tır. Dolayısıyla Allah'ın yardımıyla yine kazançlı çıktılar müminler ve Müslümanlar. İşte bu ayeti kerimede de bu manzara gözlerimizin önüne sergileniyor. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَزِلَّهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Evet. Rabbimiz bu ayeti kerimede de 123. ayet-i kerimede de buyurur ki zira siz son derece zayıf ve güçsüz iken Bedir'de bile Allah size yardım etmişti. O halde siz yolunuzu Allah ve kitabıyla, peygamberiyle bulun ki şükredenlerden olasınız. Ne kadar azdınız. Devlet olarak gücünüz, kuvvetiniz fazla yoktu Bedir Savaşı'nda, ilk savaşta. İslam Devleti'nin ilk savaşı. Müslümanların hiçbir şeyi yok. Böyle bir savaşta Allah yardım etti, sizi galip getirdi. Bu güçlendiğiniz bir döneme rastladı. O güne göre, Bedir Savaşı'nın yapıldığı güne göre güçlüsünüz. İmkanlarınız o günkü gibi kısıtlı değil. Dolayısıyla bugün de mutlaka yardım edecek size. Yeter ki siz önceki Allah'ın yardımını melekler göndermek suretiyle, kafirlerin kalbine korku salmak suretiyle yaptığı yardımı hatırlayın da, bu savaşta da yardım yapacağını bilin, peygamberin sözünden dışarıya çıkmayın. Vettekullah. Evet. Allah'a karşı sorumluluk bilinci içerisinde olun. Peygamber ne talimat verdiyse ona harfiyen riayet edin. Peygamberin sözü daima riayet edilecek ve tutulacak sözlerdendir. Siz dünya malına tamah etmeyin. Siz peygamberin sözünü dinleyin, Allah'a tevekkül edin, geri yanını Allah'a bırakın. Öyleyse harp manzarası ortaya konulmuş, peygamber ayarlamış insanları. Orduyu değişik şekillerde harp vaziyetine aldırmış, okçuları da oraya yerleştirmiş. Ama okçular fettekullah emrine uymadılar. Yollarını Allah'la, peygamberle bulma cihetini terk ediverdiler de neticede bu kısa bir hezimet, kısa bir bozgun o günkü Uhud Savaşı'ndaki Müslümanlar arasında yaşanıverdi. İsteqûlü lil mu'minîne elen yekfiyeküm en yumiddeküm rabbukum bi selâseti âlâfi minel melâiketi münzilîn. Evet. Rabbimiz buyuruyor ki 124. ayet Âl-i İmrân suresi 124. Ve hatırla o zamanı ki müminlere sen şöyle demiştin ey peygamber. Rabbinizin gönderilmiş 3000 melekle size yardım etmesi sizin için yeterli değil mi? 3000 tane melek gelecek, bu orduya yardım edecek. Melekler müşriklerin, kafirlerin gözüne nasıl görünecek? Veya meleklerin normal insanlardan daha cevval ve atik hareket ederek savaşı Müslümanların lehine nasıl çevirecekleri bir düşünün. Bedir Savaşı'nı gözlerinizin önüne getireyim. Bedir Savaşı'nda ne olmuştu? Allah'ın gönderdiği meleklerle nasıl da müşrikler hezimete uğramışlardı. Evet, bu savaşta da Peygamberimiz size 3000 kişi göndermek suretiyle sizi her yönden takviye etmesini, sizi her yönden muzaffer kılmasını istemez misiniz? Evet, Allah 3000 melek göndererek bu savaşta da müminlere yardımını ve desteğini esirgemeyecektir. 125. ayet. Bela in tasbiru ve tettequ ve yetukum min fevrihim haza yumdidkum rabbukum bi khamsati alaf min el melaiketi musavvimin. Evet, ama her türlü sıkıntı ve zorluklara karşı göğüs gerer. Yolunuzu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışırsanız düşman aniden size saldırsa bile Rabbiniz size akın akın gelen 5000 melekle yardım edecektir. 5000 melek, 3000 melek. Evet, bunlar Kur'an'da Rabbimizin müjdeleri. Savaşta o gün vahiy devam ediyordu da bunlar bildirilmişti. Bugün de Müslümanlar bir savaş yapsa Allah mutlaka melekler ordusuyla veya değişik ordularıyla yardım edecektir, desteğini sürdürecektir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden asla caymaz. Evet, Rabbimiz bu ayeti kerimede de, yani 125. ayet-i kerimede de, siz zorluklara göğüs gererek sabırla hareket ederseniz, hayatınızı sabırla sürdürürseniz ve yolunuzu Allah'la, kitapla, peygamberle bulursanız ve yetukum min fevrihim haza. Ansın Allah size yardım eder. Ansızın Allah size kafirler saldırsa bile hemen yardımını Allah sizden esirgemez. Evet, Rabbiniz size akın akın gelen 5000 melekle yardım edecektir. 3000 melek Allah tarafından 2000 daha takviye ediliyor ve 5000 melekle bu savaşta müminlere Rabbimiz yardım ediyor. Evet, melekler özel görevli olarak geliyor ve bu savaşta Müslümanlara yardım ediyor. Düşman ansızın saldırsa bile Allah'ın melekleriyle yardımı mutlaka devam etmiştir ve edecektir. وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَك۪يمِ. Evet, 126. ayet. Allah sadece size bir müjde olsun ve böylece kalpleriniz rahatlasın diye elçisi vasıtasıyla size bildirdi. Çünkü her zaman üstün gelen ve her şeyi yerli yerince yapan Allah'tan başka kimseden yardım gelmez. Allah bunu müjde için savaşın öncesinde haber veriyor. 5000 melekle sizi destekleyeceğim. İslam ordusunu, Müslümanları ben destekleyeceğim. Siz devam edin. Peygamberin sözünü dinleyin. Yolunuzu Allah'la, peygamberle bulmaya çalışın. Çünkü her şeyi yerli yerince yapan Allah ve her türlü güce sahip olan Allah'dan beklenir sadece yardımlar. Böyle bir Allah size yardım eder ve edecektir. Evet, 127. ayet. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِب۪ينَ. Bir de Allah bu yardımı gerçekleri örtbas edenlerin bir kısmının kafalarını sizin vasıtanızla keserek öylesine alçatsın ki ümitsizliğe kapılıp geri çekilsinler diye yapmıştı. Mekke müşrikleri, müşrik ordusu bu savaşta Allah'ın bu melekler yardımıyla Müslümanların galip geleceği savaşta da yine onlar rezil ve rüsvay olacaklardı. Rezil olacaklardı, sonları kesilecekti. Bir daha Müslümanlara karşı kılıç kaldıracak, kalkan kullanacak hale gelmeyeceklerdi. Evet, yüzü koyun sürüneceklerdi ve böylece zararla, ziyanla ikinci savaşı da kapatmış olacaklardı. Yani Uhud Savaşı'nı. İşte Rabbimiz bize savaş manzarasını da böyle birkaç ayet-i kerimeyle anlatıverdi. Onlar ümitsizliğe düşerek gerisin geriye çekildiler ve kaçtılar. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. Kullarımın işinden sana ait değildir. Kullarımın işini ben bilirim. Sen onlara karışma ey peygamber. Allah ya onların tevbesini kabul eder yahut onları varlık sebebine aykırı davrandıkları için azap eder. Bir peygamber olarak bile Müslümanların, yani Allah'ın kullarının ne yapıp ettiklerine karşı senin bir karar verme safhasında değilsin. Onların durumlarını halledecek olan benim. Onları en güzel şekilde kulluklarını değerlendirecek veya cezalarını verecek olan benim. Sen kendi kendine onlar hakkında bir şeyler yapıp da kendini yiyip tüketme, kendini sıkıntıya sokma. Onların işinden sana bir şey yoktur. Allah dilerse onların tövbesini kabul eder, dilerse azap eder. Fe innehum zalimun. Çünkü onlar varlık sebebine aykırı davranmak suretiyle hata etmişlerdir, yanlışlık yapmışlardır. Ve lillahi ma fi's semawati ve ma fi'l ardı yağfiru limen yeşâ'u ve yu'azzibu men yeşâ. Vallahu gafurur rahim. Evet. Rabbimiz bu okuduğumuz 129. ayette de buyurur ki: Oysa göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'a aittir. O affedilmek isteyeni affeder, azaplandırılmak için gayret edeni de cezalandırır. Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir. Allah kullarına karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Yer gök O'nundur. Bütün yeryüzünde ve gökyüzünde ne varsa Rabbimizin mal varlığı açıklanıyor bu 129. ayette. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ındır. Bizim tapulu mülklerimiz var. Bizim atımız, arabamız var, imkanlarımız var. Ya onlar kimim? Onlar da Allah'ım. Dilerse alıveriyor. Felç geldi diyoruz. Belden aşağısı tutmadı diyoruz. Vücudumuzun yarısını alınca. Gözümüzü alıveriyor, kulağımızı alıveriyor. Veya çoluk çocuğumuzu, hanımımızı alıveriyor elimizden. Veya tüm mal varlığımız bir saat veya belli bir dakika içerisinde yok olabiliyor. Fabrikamız yanabiliyor. Sel felaketiyle, depremle sıfırlanabiliyor hayatımız. Evet, 100 milyarlık müessesem var diye gidiyor, 15 dakika sonra dönünce kül yığını halinde buluyor dükkanını. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü tüm mal varlıkları Allah'ındır. Öyleyse Rabbimiz Ali İmran suremizin 129. ayetinde de mal varlığından bahsediyor. Ve diyor ki وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah'ındır. Yerlerde ve göklerde ne varsa hepsi Allah'ındır. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءَ İşte o Allah, yerlerin göklerin sahibi olan Allah. Yerlerin göklerin maliki olan Allah. Yerlerin göklerin her şeyini ayağına koyan Allah. Affedilmek isteyenleri affeder. Öyleyse biz de affımız için yalvaralım. Kadir gecesinde söylenmesi gereken, çok söylenmesi gereken duayı bizler de yapalım. Evet, ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet. İşte burada Rabbimiz buyuruyor ki, يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءَ Ben affedilmek isteyeni affederim. Ama affedilmeyi istemiyorsa bir kimse, azaplandırmak için gayret edeni de cezalandırırım diyor. Benim rahmet kapıma değil de gazap kapıma yönelirse, zorla ben bu şekilde devam edeceğim derse, onu da zorla hidayete sokmuyor. Hidayeti tercih kendilerine olacak. İnsanlar kendileri tercih edecek. Kendileri tercih ederse hidayette olurlar, değilse zorla Allah insanları hidayete sokmuyor. Dolayısıyla Allah affedilmek isteyeni affediyor, azaplandırmak için gayret edeni de cezalandırıyor. Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir. Evet, Rabbimiz bize bu şekilde bu gerçeği de bildirmiş oldu. Yani kimler Allah'ın hoşlanmadığı hususları yaşamaya çalışırlarsa, Allah'a, peygambere isyan ederlerse, hayatlarını şeytanın yoluna uymak suretiyle devam ettirirlerse, Allah onların azabını verecektir. Ama işlediği günahtan, suçtan, hatadan dolayı bağışlanmayı isteyenleri de Allah mutlaka bağışlayacağını ortaya koymuş oluyor. Okuduğumuz Ali İmran suresinin 129. ayetinde. Ya eyyühellezine amenu la te'külür riba ad'afen mudafe vettegullaha leallekum tuflihûn. Evet, savaştan bahsedildi. Yerlerin göklerin sahibi Allah'tır denildi. Arkasından bu ayet. Faize yaklaşmayın, faiz yemeyin. Faizi kat kat artırarak boğazınıza geçirmeyin. Yolunuzu Allah ve kitabıyla bulun ki gerçek mutluluğa erebilirsiniz. Ne alakası var? Savaştan bahsediliyordu, hemen faizi yemeyin. Evet. Başında da söylemiştik ya, 121. ayet-i kerimede, okçular hikayesine dönelim tekrar. Okçular ganimet için hemen Peygamberimizin emrini tutmadılar da aşağıya iniverdiler. Halid bin Velid de o gün Müslüman olmamış bir komutan olarak arkadan Müslümanları hemen iki çember arasına alıvermişti. Müslümanlar niçin terk ettiler orayı? Ganimet sevdasına kapıldıkları için. Dolayısıyla geçici bir süre Allah onları bozguna uğrattı. Hemen cezalarını verdi. Allah cezaları verendir ya, dolayısıyla siz dünya malına hırsla ve tamahla sarılmak için peygamberin sözünü dinlemediniz ve iki müşrik ordusu arasında kaldınız. Öyleyse siz paraya, öyleyse siz parayı çoğaltmaya, öyleyse siz dünyaya metanet verip de dünyayı ebedi imiş gibi yaşamaya kalkmayın. Topluma bakıyoruz. Bu ayet-i kerimenin geçerliliğini o zaman daha iyi anlıyoruz. Herkes en çabuk, en hızlı para nasıl kazanılır o yola yöneliyor. Alın teriyle para kazanayım, ticaretimi helal yoldan yapayım yok. Evet, memlekette pek çok bankerler çıktı. İnsanların kafasındaki, kalbindeki kolay para kazanma sevdasından dolayı. Bu bankerler dediler ki yılda şu kadar kar veriyoruz, yılda şu kadar faiz veriyoruz. İnsanlar hemen yöneldiler oraya. İmanı olmayanlar faiz lafına, imanı olanlar da çok para kazandırıyoruz lafına yöneldiler. Ama ne oldu netice? sömürüldüler. Herkesin sermayesi yok oldu, sıfırlandı. Sonra tekrar değişik bir akım başladı memlekette. İnsanların parasını alıp çalıştırıp yabancı para bazında, döviz bazında şu kadar kar vereceğiz diye. İnsanlar yine hemen kar var burada diye malını, mülkünü, ineğini, tarasını sattı, parasını yatırdı oraya. Netice yine sıfır. Yine sıfır. Bitti, işler bitti. Allah diyor ki, siz Allah'ın kitabıyla yolunuzu bulmaya çalışın. Gökler ve yerler Allah'ındır. Dilerse dilediği kadar verir. Allah, bakıyoruz, doğduğumuzda çıplak doğduk. Mezara çıplak gideceğiz. Neler verdi Allah, neler vermedi ki? Sıhhat ve afiyet başta olmak üzere iman nimeti verdi ve yiyecek içecek nimeti verdi. Mal, mülk, servet nimeti verdi. At, araba, servet hepsini verdi Allah. Öyleyse sen faizi katmerli biçimde görüp de veya kar payı denilen o faizi katmerli biçimde görüp de oraya yanaşma, yaklaşma. Savaşta da ganimet toplamak için peygamberin emrini dinlememezlik etme. Okçuları tayin ettiği yerde onlar dursunlar. Evet, bu ayet-i kerime bize bu gerçeği söylüyor. Bugün insanlar çıkılsa meydana, şu kadar kar veriyoruz denirse herkes o tarafa varını yoğunu hemen seferber ediyor ve parasını oraya yatırıyor. Niye? Benim param dursun elimin altında, ne olur ne olmaz demiyor. Çok kazanmış. Ne yapacak? Çok kazanan çok yiyemiyor ki. Trilyonları olan insan bile, saatte milyarlar kazanan insanlar bile yine yarım ekmek yiyor. Biri soğanla yiyor, biri tuzla, biberle yiyor, bir diğeri de etle yiyor. Başka hiç farkı yok. Çok kazanan çok yiyemiyor ama insanlar bunu düşünemiyorlar. Dünyada fazla kazanalım, kazancımız fazla olsun, kolay yoldan olsun demek suretiyle her türlü faize bulaşmış oluyor. İşte bu ayet-i kerimede savaşta da mala mülke hırslanmayın, sahir zamanlarda da hırslanmayın diyerek Rabbimiz, ya eyyühellezine amenu, ey iman ettim diyenler, Müslümanım diyenler, müminim diyenler, la te'külür riba adafe mudafe, katmerli biçimde veya değişik isimler adı altında faizi yemeye kalkmayın. Faiz nasıl değişik isimler altında yenilir? Kar diyor. Enflasyondan aşağı olduğu için zaten bu kardan bile aşağıdır. Dolayısıyla bu helaldir diyor. İnsanlar faizi de helal hale getirmişler bugün. Yani helal içerisine sokuverdiler insanlar faizi. Niye? Enflasyondan aşağı mertebede olduğu için bu faiz bile sayılmazmış. %1 dahi olsa, %2 dahi olsa faiz faizdir. %375 olsa yine faiz faizdir. Adı gecikme zammı da olsa faizdir. Adı kar payı da olsa faiz faizdir. Ama değişik yörelerde veya bölgelerde isimlerini değiştiriyorlar. Bunlar Müslümandır. Faizden korkar, yanaşmaz. Müessesemiz sermaye toplayamaz. Onlar değişik isim veriyor faizin adına, Müslümanları aldatmak için. Dolayısıyla Müslümanları o yoldan aldatıyorlar. Faizin hangi türü olursa olsun, %0.5 dahi olsa, %400 dahi olsa faiz faizdir. Enflasyondan aşağı olunca helal olur. Bunlar insanların kendilerini aldatmacasıdır. Dolayısıyla Rabbimiz, faizin her türlüsünden uzak durun. Haram helal ver Allah'ım, kulun seçmez yer Allah'ım demek suretiyle elinize ne geçerse fazla geçmiş diyerek yemeye kalkışmayın, yemeyin. Allah size bunları bildiriyor. Savaşta da ganimete, dünya malına hırsla sarılmayın. Onun dışında da faizi veya haksız kazancı boynunuza geçirmeye kalkmayın diyor Rabbimiz. Değilse işiniz kötüdür. Faizle alakalı ayet-i kerimelere baktığımızda şeytan çarpmış gibi kalkar diyor. Yani denge yerinde değil. Psikolojik ve ruhen hastadır o insanlar. Acaba kimden ne kadar faiz geliri gelecek? Kimi ne kadar para vermek suretiyle bir yıl içinde paramı 4 katlayacağım, 8 katlayacağım diye hesap yapıyor. Yani ruh yapısı, beyni rahat değil, huzurlu değil. Dolayısıyla şeytan çarpmış gibi veya şeytanın çarptığı kişiler gibi oluveriyor o kimseler. İşte Allah da bu ayet-i kerimede faize bulaşmayın, hangi türlüsü olursa olsun uzak durun. Yolunuzu Allah ve kitabıyla bulun ki gerçek mutluluğa erebilirsiniz. Villaların içerisinde, sıcak suların içerisinde, her türlü konforun içerisinde bu insanlar rahat ve huzuru bulamıyorlar. Niye? Çünkü Allah rahat ve huzur faizde bulunmaz diyor. Çok para da olsa faizde bulunmaz. Ama nerede bulunur? Helal kazançta bulunur. Az da olsa kazancın helal olursa rahat ve huzurlusun. Bir ayakkabı boyacısını düşünelim. Akşama kadar 8-10 milyon para kazanıyor, huzurlu bir şekilde evine gidiyor. Çoluk çocuğuyla rahat bir şekilde yemeğini yiyor. Borcu yok, alacağı yok, faize bulaşmamış, sıkıntısı yok. Öbür tarafta günlük trilyonlar kazanan insanın huzuru yok. Rahat yemek bile yiyemiyor. Çünkü hesabı var, kitabı var. Çünkü gelecek para, gidecek para, batan para, çıkan para. Dolayısıyla mutluluğa ermek istiyorsak Allah'ın emrine göre yaşamak, Allah'ın koyduğu plan ve projeye, programa göre hareket etmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor. Faizin her türlüsünden uzak durun. Kat kat yemeyin, değişik içimler altında yemeyin. Yolunuzu kitapla, Allah'la bulun ki gerçek mutluluğa erebilirsiniz. وَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِر۪ينَ O ateş ki, o cehennem ki, gerçekleri örtbas eden kafirler için hazırlanmıştır. Sakının oradan. Cehennem kafirler için hazırlanmıştır. Oradan uzak durun. Cehennemle aranızı, mesafenizi açın, cennete girmeye çalışın, çabalayın. Çünkü o cehennem Müslümanlar için değildir. O cehennem kafirler için hazırlanmıştır. Öyleyse ne yapılması gerekir? İşte 132. ayette bize bu gerçeği bildiriyor. وَاَطِيُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Öyleyse Allah'a ve elçisine uyun ki merhamet olunasınız. Hayatınızı Allah'la, peygamberle, onun getirdiği sistemle bulun ki acınasınız, merhamet olunasınız, rahat bir hayat yaşayasınız. Böylece Rabbimiz mutluluğun da nereden elde edilebileceğini bize öğretmiş oldu. وَاَطِيُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Allah'a ve elçisine uyun ki, yolunuzu Allah'la, elçisiyle bulun ki, gerçekten rahata ve huzura erebilirsiniz. 133. ayet. Kur'an'da yarışma var mıdır? Bu sorunun cevabını bu ayetle buluyoruz. Kur'an'da yarış edin ayeti var mıdır? Koşun ayeti var mıdır? Kur'an'da koşudan bahsedilir mi? Evet, bahsediyor Rabbimiz. Vesari'u koşun, yarış edin. Birbirinizi her yönden geçmeye çalışın. Neye? İlâ mağfireti min Rabbikum ve cennetin arzuhes semavatu vel ardu uiddet lil muttakîm. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve genişliği göklerle yer kadar olan, yolunu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışanlar için hazırlanmış, cennete ulaşmakta birbirinizle yarışın. Yarışma yapacağımız iki konu söyleniyor burada. Başka ayet-i kerimelerde hayır işlerinde yarışın diyordu. Burada ise Rabbimiz وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizin sizi bağışlamasına çalışın. Sizi bağışlaması için gayret edin. Sizi bağışlaması için gayretinizi, kulluğunuzu artırın. Ayrıca ve cennetin, bir cennet için çalışın, çabalayın ki arzuhes semavatü vel ard. O cennetin eni yerler ve gökler kadardır. Bir kişiye verecek cennetin eni. Boyunu sen hesap et. Öyleyse Müslümanın yarış yapacağı husus, Allah'ım beni bağışla, beni affet, Kadir gecesini çok yapmamız gereken duayı devam etmek ve Rabbimizden tevbe ve istiğfar ederek Rabbimizin bizi affetmesini istemek. Bu konuda yarışacağız. Bir, ikincisi de cenneti elde etmek için, müttakiler için, yolunu Allah'la, kitabıyla bulanlar için hazırlanmış cennete ulaşmakta yarış edeceğiz. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ O yarış yapanlar ki, cenneti elde etmek ve Allah'ın bağışını elde edebilmek için yarış edenler ki, o Müslümanlar ve o müttakiler ki, evet, onların özelliklerinden bahsediliyor. Hem bolluk hem de darlık zamanında Allah için harcarlar. Bugün elim dar, kış geliyor, odun kömür var, çocuklar mektebe gidecek, para masraf, bu ay infak etmeyeyim. İyi, önümüzdeki ay başka bir dert çıktı, hastalık çıktı, ondan sonra başka bir iş, infak edecek zaman bulma imkanı yok. Bugünün insanı infak etmiyor. Allah da Müslümanın, müttakinin vasıflarını, özelliklerini sayarken diyor ki, اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ Darlıkta ve bollukta vereceğim. Bugün Maaşa bir ay var, iki ay var, elimde şu kadar para var. Biri de gelmiş, gerçekten ihtiyaç sahibi biri, şu kadar paraya ihtiyacım var. Benim bu para bana bir ay 20 gün yetmez, vermeyeyim mi dersin? Yoksa bu ayeti gözünün önüne getirerek onun ihtiyacını mı karşılarsın? Allah'ın sana en az 1'e 10, 700 ve 700'ün katları ve 30 bine varan nispetlerle vermesini mi istersin? Yoksa o parayı 20 gün bana anca yeter diyerek vermemeyi mi istersin? Allah da diyor ki, siz verirseniz ben yerine yenisini veririm diyor. Sebe suresinde Rabbimiz, infak ederseniz, benim rızamı kazanmak için harcamada bulunursanız, ben yerine yenisini koyarım onun diyor. Sen 10 lira harcayacaksın, en az 100 lira veya 7 bin lira veya 7 milyon lira veya 70 milyon lira veya 30 bin nispetinde Allah o 10 liranın yerine koyuverecek yenisini. Ya bereket olarak koyacak veya gerçekten sana değişik kapılar açarak o parayı kazandıracaktır. İşte mümin ve müttakinin Rabbimiz özelliklerini sayarken cennet onlar için hazırlanmıştır. Onlar ki darlıkta ve bollukta infak ederler. Darlıkta infak etmesini bilemeyenin bollukta infak etmesi de mümkün değildir. Yani bir talebe, bir öğrenci babasının verdiği harçlıklardan bir kısmını infak için ayırmazsa, bir çırak, bir kalfa, bir tezgahtar aldığı haftalığın veya aylığın bir kısmını infak için harcamazsa, ileride genel müdür olursa o çocuk 5 kuruş harcayamaz. O kişi ileride fabrika sahibi olursa o çırak, o kalfa, o tezgahtar o da 5 kuruş harcayamaz. Niye? Çünkü küçüklükten alışmadı. Darlıkta alışmadı. Parası az iken alışmadı, çok iken hiç veremez. 40'ta bir zekat vereceksin. Ne kadar? 80 gram altının var. 2 gramını vereceksin. Fazla dokunmuyor. 2 gram altın şu kadar eder. Yarın 50 kilo altının olursa onun 40'ta birini vereceksin. 1 kilo 250 gram. Adamın gücü büyüyor ve veremiyor. İşte küçüklükte alıştırılmazsa, darlıkta vermeye alıştırmazsa kişi nefsini, kişi benliğini, egosunu bollukta vermesi mümkün değil. Müslüman ve mümin darlıkta da bollukta da verecektir. Tebük Savaşı'nı hatırlayalım İslam tarihinde. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam genel seferberlik ilan etmiş. Eli silah tutan herkes bu savaşa katılacaktır istisnasız. Körler, topallar, hastalar varsa onlar kalabilir Medine'de bekçi olarak. Ama onun dışında herkes savaşa katılacak. Herkes nesi varsa getirecek, verecek. Zaruri ihtiyacı dışında herkes her şeyini verecek. Bakıyoruz kimileri bu savaşa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam herkes nesi varsa versin diyor. Gidiyor yevmiye olarak hurma topluyor. Çalışıyor. Bir Yahudinin bahçesinde mi çalışıyor? Müslümanın bahçesinde mi çalışıyor? Nerede çalışıyorsa Müslüman bir yevmiye çoluk çocuğun rızkının yarısını ayırıyor, yarısını gelip infak ediyor. Yani bir tas hurma veya 1 kilo 2 kilo hurma getirip orduya azık olarak hazırlanan yere bırakıyor. Kimileri de 200 tane devesini veriyor içerisindeki eşyasıyla birlikte. Hazreti Osman gibi, Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Abdurrahman bin Avf gibileri mal varlıklarının tamamını ve yarısını veriyor. Kimisi de bir avuç hurma veriyor. Niye? Gücü ona yetiyor da ondan. Münafıklar eleştiriyorlar, kınıyorlar. Senin bir avuç hurmana muhtaç mı Allah? Ne olacak da getirdin? Ne gereği var? İyi, hadi bunu bu şekilde kınadınız. Mal varlığının tamamını verenleri de bunlar gösteriş için veriyor diyor. 200 tane deve gösteriş için verilmez bugün. 200 tane tırı olan bir adam imanı olmazsa gösteriş için 200 tır ve içerisindeki eşyalar ile birlikte vermesi mümkün değildir. Ama münafıklar vazifelerini yaptılar. Az vereni az verdi diye gücendirdiler. Çok vereni de gösteriş maksadıyla verdi demişlerdi. İşte o günkü Müslümanlar bu ayeti kerimeleri çok iyi anlıyorlardı. Diyorlardı ki biz gücümüz yarım kilo, 5 kilo, 3 kilo hurmaya yetiyor, onu infak etmeliyiz, ediyorlardı. Öbür taraftan mal varlıklarının yarısını tamamını bugünkü hesapla trilyonlar edebilecek rakamlarla onlar da mal varlıklarını veriyorlardı. İşte Rabbimiz müttakinin özelliklerinden bahsediyor. Darlıkta ve bollukta verirler. Vel kâzımînel gayza vel âfîn anin. Evet, özelliklerinden ikisi daha anlatılıyor burada. Bollukta ve darlıkta verirler. Allah'ın rızasını kazanmak için harcarlar. Öfkelerini de kontrol altında tutarlar. Ters baktım, bağırıp çağırmak, küfretmek veya şöyle yaptım, hemen kötü ifadelerle kalbi kırmak, öfkesini tutacak Müslüman. Nerede olursa olsun Müslüman öfkesini tutacak. Vel kazimine'l gayza vel afine anennas. Evet. Müslüman öfkesini kontrol altında tutacak ve insanları da affedecek, bağışlayacak. Ne olur bağışlasak? Çok iyi olur. Dost kazanmış oluruz. Müslümanların sayısını artırmış oluruz. Müslümanca hareket yapmış oluruz. Sevap kazanmış oluruz. Öyleyse Müslüman darlıkta ve bollukta Allah'ın rızasını kazanmak için verecek. Öfkesini kontrol altında tutacak. İnsanları affedecek, iyi geçirecek. Vallahu yuhibbul muhsinin. Evet. Allah iyilik yapanları sever. Biz de iyilik yapanlardan olacağız. Mecburuz buna. Evet. 135. ayet. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. O Müslümanlar, o müttakiler, o yolunu kitapla, peygamberle bulan kimseler var ya, onların özelliklerinden bir kısmı da şunlardır. O Müslümanlar, utanç verici bir iş yaptıkları veya varlık sebebine aykırı davranışlarda bulundukları zaman Allah'ı hatırlar ve günahlarının affı için yalvarırlar. İnsan hata edebilir. Müslüman hata edebilir, yanlışlık yapabilir, günah işleyebilir. Ama işlediği günahın arkasından hemen Allah'ı hatırlar. Ya Rabbi, senden başka bağışlayan yok. Sen bağışlarsın. Bir daha bu günaha ben bulaşmayacağım demek suretiyle tevbe eder, Allah'a döner, Allah'a yönelir. İşte müminlerin özelliklerinden biri de, müttakilerin özelliklerinden biri de bu. Utanç verici bir iş yaptıkları zaman veya zulmettikleri zaman, haksızlık ettikleri zaman, varlık sebebine aykırı davranışta bulundukları zaman Allah'ı hatırlar ve günahlarının affı için yalvarırlar. Ya Rabbi affet, bağışla, senden başka affedici yoktur, senden başka sığınacağımız, döneceğimiz, yöneleceğimiz kimse yoktur derler. Evet. وَمَنْ يَعْفِرُ الزُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ. Allah'tan başka günahları kim affedebilir? Var mı affedecek kimse? Yok. Hiç kimse affetmez. Bir affeder, iki affeder. Ondan sonra affetmem diyor. Memuru da, işçisi de, şefi de, müdürü de, esnafı da, tüccarı da aynı. Bir affederim, iki affederim. Üçüncüsünü hemen yakalarım diyor. Senedi avukata veririm diyor, iş biter diyor. Ya kardeşim ne olacak ya, şöyle yapıyor. Yok diyor, bitti. Ben Allah değilim diyor ondan sonra da. Allah affeder diyor, ben affetmem diyor. Bir iki affederim, ondan sonra kuyruğumu kıstırırım kapıya diyor. Dolayısıyla Allah'ın affedici olduğunu Müslüman bilecek. Kur'an'ın içerisindeki Allah'ın affedici olduğunu, hadis-i şeriflerde de Rabbimizin benim rahmetim gazabımı geçti dediğini bilecek. İşlediği günahlardan dolayı hemen Rabbine yönelecek, dönecek ve affedilmesini, bağışlanmasını isteyecek. Çünkü Allah'tan başka günahları kim affedebilir? وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ. Evet. وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Müslüman işlediği günah ve hatalı işlerde bilerek ıslah etmezler. Soruyoruz birine, niye yapıyorsun bu işi? Ya işte yapıyoruz falan diyor. E bırak bu işi, bu iş günahsa bırak bu işi. Allah yasakladıysa, bu iş haram ise bunu bırak. Bilerek ısrar ederse onun tevbesi olmaz diyor Allah. Bakıyoruz 30 senedir aynı günahı işliyor, 20 senedir aynı günahı işliyor. Günahtan kurtulmak için bir çaba ve gayreti yok. Allah affeder canım, bağışlar canım, ama Allah affeder de şartları var affetmenin. İşte burada diyor ki Rabbimiz, her şeyi affederim ben. Benden başka affedici yoktur. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Bile bile ısrar edersen bu iş olmaz diyor. Caminin karşısına dükkan açmış adam, camiye gelip bir vakit namaz kıldığı vaki değil. Kardeşim sen niye namaz kılmazsın? Burada dükkanda mı kılarsın? Seccade mi var? Hayır. Niye kılmazsın? İleride kılarız. 70 yaşımıza gelince. Şimdi 30 yaşında, 20 yaşında kılınmaz mı namaz? Allah affeder canım, bu kadar daraltmayın. Allah affeder ama cezası da var Allah'ım. Şedidül ikab diyor. Ben cezalandırırım. Ben intikam alırım diyor. Öyleyse Allah'ı hem gafur ve rahim oluşuyla, bağışlayıcı oluşuyla bileceğiz. Hem de intikam alıcıyla bileceğiz. Öyleyse Allah hem aynı zamanda da intikam alandır, cezalandırandır. Ama kişinin tövbesini de kabul eder. O da bir sefer, iki sefer yanlışlık yaptıysa, hata ettiyse, bir daha o günaha dönmemek üzere tövbe ederse onu bağışlar. Yani geçmişini sıfırlamış oluyor. وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Bile bile aynı günahı işlemekte ısrar ederse onun tevbesi kabul olmaz. O zaten tevbe de etmemiş sayılıyor. Her gün ezan okundukça Allah'a kafa tutuyor o. Öğle namazında camiye gitmiyor. İkindin gitmiyor, akşam gitmiyor. Yatsı vakti de gitmiyor. Dükkanda duruyor. Ezan da karşısında okunuyor. Buna rağmen gitmiyor. Allah gafurdur, rahimdir canım. Niye dini zorlaştırıyorsunuz? Niye bu kadar bizim üzerimize geliyorsunuz diyor. Allah da diyor ki hatanız olabilir. Bir gün sabah namazını kaçırabilirsin. Bu da binde bir olur veya 365 günde bir olur veya birkaç olur. Allah onları affedeceğini söylüyor. Kalkar kalkmaz ya Rabbi affet beni, gece geç yattığım için bugün sabah namazını kılamadım vaktinde diyerek hemen uyanır uyanmaz kılarsın. Ama sen karşında ezan okunur ve camiye gitmezsen 60-70 yaşından sonra kılacağını da beyan edersen o kadar yaşayabileceğini de zaten bilmiyorsun. Böyle bir tevbenin de kabul olmayacağını bu ve benzeri ayetler bize bildiriyor. Ama kişi ısrar etmezse hata edebilir, şeytana uyabilir, benliğine ve egosuna uyabilir, hata edebilir. Allah tevbe ederse o kişiyi affediyor. وَلَمْ يُسْرُّهُ ısrarlı olmamak kaydı şartıyla. عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ yaptığı işi ısrarlı olarak yaparsa, ısrar etmezse, işledikleri günah ve hatalı işlerde bilerek ısrar etmezse o Müslümanların her yaptığı işten dolayı affedileceğini Rabbimiz beyan ediyor. 136. ayet. Ulaike cezaohum mağfiratun min rabbihim ve cennetun tecri min tahtil enhar halidine fiha ve ni'me ecrul amili. İşte bu şartlar altında Müslüman olanların, bu şartlar içerisinde Müslümanlık yapmaya çalışanların mükafatı Rablerinden bir bağışlanma ve içinden ırmaklar akan cennetler olacaktır. İyiliklere gayret gösterenler için ne güzel bir mükafattır o cennet. Evet, iyilik yapmaya çalışıyoruz, günahlardan uzaklaşmaya çalışıyoruz. Kulluk kitabımız olan Kur'an'ı her gün, her an, her saat, her yıl, her ay okuyoruz. Oradaki öğrendiğimize göre hayatımızı tanzim edip yaşıyoruz. Peygamberimizin hadislerini hayatımızda uygulamaya çalışıyoruz. Ama bu arada hatalarımız, kusurlarımız olabilir. Allah'tan bağışlanmasını istiyoruz. Allah da bizi bağışlıyor ve bu şekildeki cennetlere koyuyor. Siz dünyada iyilik yaptınız, sevap işlediniz, günahlardan uzaklaştınız, kulluk yaptınız, buyurun sizin mükafatınız diyeveriyor. 137. ayet. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Sen Müslüman olmaz isen, sen Allah'a kulluk yapmaz isen, sen Allah'a her namaz vakti isyan eder isen, sen Allah'a her daim kafa tutar isen, bak, sizden önce de nice hayat tarzları gelip geçti. Nice firavunlar, nemrutlar geldi geçti. Ad kavmi, Semud kavmi, Nuh kavmi, Lut kavmi, Lidyalılar, Frikyalılar geçti. Bizanslar geldi geçti. Bak bir onlara. Sizden evvel de onlar geldiler geçtiler. Fesiru fil arz. Yeryüzünü gez ve dolaş. Fanzuru keyfekâne akıbetül mükezzibîm. Allah'ı, peygamberi yalanlayan, hakikati yalanlayanların sonunun ne olduğunu bir gör bakalım. Netice ne olmuş bak, Firavun nerede? Sular içerisinde boğuldu gitti. Saltanat da yok oldu, mal varlığı da yok oldu. Ordular ile birlikte deniz içerisinde, Kızıldeniz'e boğuldular gittiler. Nemrut nerede? O da hakeza. Ad kavmi nerede? Semud kavmi nerede? Nuh kavmi, Lut kavmi hepsi yok oldular gittiler. Kurtulan iman edenler oldu, yok olanlar peygambere ve Allah'a karşı gelenler oldu. Öyleyse bak, tarih öncesine bak, arkana bak, senden güçlü kimseler geldi geçti. Netice, yalanladıklarından dolayı onların sonu ne oldu? Hele bir gör bakalım onları. هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ Tüm bu haber ve mesajlar, insanlara açık bir ders ve yolunu Allah ve kitabıyla bulanlara bir yol gösterici ve öğüt olsun diye söyleniyor. Evet, Rabbimiz bu ayetleri niçin indirdi? Okuduğumuz Kur'an'ın bugünkü okuduğumuz ayetlerde, yarınki okuyacağımız ayetlerde, akşam okuyacağımız ayetlerde, sabah okuyacağımız ayetler, iş yerimizde okuyacağımız ayetler, evimizde okuyacağımız ayetler, değişik yerlerde okuyacağımız ayetler niçin indirildi? Evet, tüm bu haberler, tüm bu mesajlar insanlara açık bir ders ve yolunu Allah ve kitabıyla bulanlara bir öğüt olsun için indirilmiştir. Kur'an'ı bunun için okuyoruz. Kur'an bunun için okunur. Kur'an bunun dışında bir gaye için okunmaz. Evet. 139. ayet. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Her halükarda, her zamanda ve her zeminde nerede olursanız olun cesaretinizi yitirmeyin, üzülmeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız mutlaka üstün gelecek olan sizsiniz. Bedir Savaşı'nda üstün geldiniz, Uhud'da da üstün geleceksiniz, Hendek'te de üstün geleceksiniz, tüm savaşlarda üstün geleceksiniz. Siz Müslüman iseniz herkese karşı üstünsünüz. Allah'tan ayar alıyorsanız, ayarınızı Allah'ın gönderdiği kitap ve peygamberle buluyorsanız siz üstünsünüz. Allah size daima yardımını esirgemeyecektir. Evet. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَاَنْتُمُ الْعَالَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Cesaretinizi yitirmeyin, üzülmeyin. İnanıyorsanız, Müslümanız diyorsanız mutlaka üstünsünüz. Karada, denizde, havada üstünsünüz. Tüm müşriklere, tüm devletlere, tüm milletlere, tüm toplumlara karşı üstünsünüz. Tüm güçlüyüz diyenlere karşı güçlüsünüz ve üstünsünüz. Evet. 140. ayet. Bugünkü okuyacağımız son ayet-i kerime. Rabbimiz buyuruyor ki: "İn yemseskum qarhun fakat messel kavme qarhun mislu. Ve tilkel eyyamu nudaviluha beyne'n-nas ve liya'lemallahu allazina amenu ve yetteğze minkum şuhada vallahu la yuhibbu'z zalimin." Eğer siz Uhud Savaşı'nda bir yara aldıysanız, o Mekke müşrikleri de, o topluluk da Bedir Savaşı'nda benzeri bir yara almıştı. Yani onlar da hezimete uğramışlardı. Siz dünya malına hırsınızdan dolayı, peygamber sözünü dinlemediğinizden dolayı kısa bir süre bozguna uğradınız. Sıkıntılı anlar yaşadınız. Yara aldınız ama önceden Bedir Savaşı'nda siz aynı yarayı onlara vermiştiniz. Zira iyi ve kötü günleri biz insanlar arasında evirip çeviririz. Bu metot Allah'ın iman edenleri seçip ayırması ve aranızdan gerçeklere hayatlarıyla şahitlik yapanları seçmesi içindir. Evet, gerçekleri yani ayetleri yani hadisleri yani Müslümanlığın Allah tarafından yapılmasını istediği her şey neyse bunların adı. İpek elbise giymeyecek Müslüman dünyada, altın yüzü kullanmayacak Müslüman dünyada. Hadislerle öğreniyoruz bunları. Evet, ayetlerle öğreniyoruz. Faiz almayacak, zina etmeyecek, Allah'tan başka kanun koyucu tanımayacak. Tüm bunlar Müslüman hayatı boyunca yaşamaya çalışırsa, dolayısıyla hayatlarına Müslümanlık damgasını basarak diğer insanlara Müslümanca örnek olurlarsa, yani hayatlarıyla şahitlik yapanlarsa, Allah onlar için zaten ayarlamıştır bu dünyayı. Ama bu arada şehitleri de seçecek. Müslüman şehit de olabilecek. Bu savaşta Müslüman şehit de olabilecek. Vallahu la yuhibbu zalimin. Allah yaratılış sebebine aykırı davrananları asla sevmez. Müslümana yardım eder ama Müslüman da şehit verecektir. İslam davası için, İslam davası yolunda. Böylece 140. ayeti kerimeyi de okumuş olduk inşallah. Bir sonraki dersimizde 141. ayetten itibaren Ali İmran suremize devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.